Purificat în cuvânt. În balanța verde a ochilor tăi, eu îți sunt mereu tot eu. Eliberat adânc din cuvânt, același întreg, versatil, pulsatil, rezonând maestos într-un sfinx, un sunet al sferei măestre vibrând, șlefuit îndelung, infinit, prin sirinx. În pupila luminii ochilor tăi, sunt încă aici. Doar acum și aici, sfâșiat ca într-un gol de liniște sunt, ca un pustiu de foc ivit pe pământ, o pală de vânt purificat în cuvânt. În ființa ochilor tăi, întru tot și deodată, fără dragostea mea pentru tine, în poemul naturii îndelung evocată, ca observator din lăuntru al universului, schimbând percepția a tot și deodată, în catedrala sfântă a versului, în tentativa mea filozofică, fără orizont, pur și simplu, ca om, n-aș fi fost decât cel mult o hieroglifă, sau poate doar un fonon. O pală de vânt, rezonând cu pupila cuvântului moarte, tânjind inutil după limanul iubirii veșnic pierdut, un fior pulsatil, volatil, ți-aș fi fost pe pământ. Ah, ca un cântec de lebădă, clonat, infinit, pietrificat în cuvânt, într-o carte.